Tere ishq ki inte ha chahta tere ishq ki inte ha chahta tere ishq ki inte ha chahta सजदी देख क्या चाहता हूँ मेरी सजदी देख क्या चाहता कोई बात सब राज मां चाहता हूँ तेरे इश्क की सुहा चाहता I do.